Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Denis Urubko zrezygnował z samotnego ataku na szczyt K2, wrócił do bazy. W Leicester nadal trwa akcja poszukiwawcza, pod gruzami budynku z polskim sklepem mogą jeszcze znajdować się ludzie. A w tym serwisie też prezydent Andrzej Duda na uroczystościach 90. rocznicy reaktywacji Biblioteki Narodowej. Przed Denisem Urubką trudna rozmowa z zespołem. O, himalaista, który w sobotę bez jakichkolwiek uzgodnień opuścił bazę, żeby podjąć próbę wejścia na wierzchołek K2 i dotarł do obozu trzeciego na wysokości około 7200 metrów, kilka godzin temu wrócił do kolegów. Denis szedł do bazy, jest w bazie, zdrowy. Nasze zespoły są w ścianie i dzisiaj będą prawdopodobnie biwakować w obozie drugim. Pogoda się psuje, reszta czuje się dobrze i przebywa w bazie. Czy Denis Urubko coś mówił po tym powrocie? Czy pan z nim rozmawiał? Jeszcze nie zdążyliśmy rozmawiać. Nie no, ktoś musi jeszcze trzeba odpocząć, coś zjeść, wypić. Może będziemy rozmawiać. Mówi Trójce kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki, a rzecznik wyprawy Michał Leksiński dodaje, że warunki na K2 robią się niezwykle trudne. No od jutra jest nieplanowane, tylko jutro jest po prostu załamanie pogody i ta pogoda znacząco się pogorsza. No łącznie do tego, że w czwartek tam nawet prognozy mówią o 100 km na godzinę na wierzchołku. A do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, którą nieprzytomną na chodniku w Łodzi znaleźli w piątek strażnicy miejscy. Temperatura jej ciała wynosiła 27 stopni. Podejrzewając upojenie alkoholowe, strażnicy zawieźli znalezioną kobietę do zakładu diagnostyczno-obserwacyjnego, czyli dawnej izby wytrzeźwień, gdzie ustało krążenie pacjentki. Podjęto reanimację i kobietę przewieziono do szpitala imienia Jąszera. Tam przez kilkanaście godzin ogrzewano jej ciało do temperatury 35,5 stopnia, ale w sobotę krążenie znowu ustało. Stwierdzono zgon. No, jako wstępną jego przyczynę lekarz wskazał wychłodzenie organizmu. Badanie krwi wykazało, że kobieta była trzeźwa. A rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania wyjaśnia, że będzie badana prawidłowość postępowania personelu Izby Wytrzeźwienia, a także prawidłowość działań podjętych przez Straż Miejską, a tym samym czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków ze strony funkcjonariuszy wchodzących w skład interweniującego patrolu. Rzecznik zwraca uwagę, że patrol Straży Miejskiej interweniował przed 9, a do szpitala kobietę przywieziono dopiero o 12:30. No, przy okazji jeszcze jeden apel służb o zwracanie uwagi na osoby starsze i bezdomne. Mróz coraz większy. W ostatnich dniach z wychłodzenia organizmu zmarło niemal 10 osób. Od listopada 48. Obsługa polskiego sklepu w Leicester nie ucierpiała w wyniku wczorajszego wybuchu. Taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych. W komunikacie czytamy, że tylko szef lokalu odniósł lekkie obrażenia. Według ostatnich informacji co najmniej 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Na miejscu jeszcze trwa akcja poszukiwawcza. Według relacji świadków budynek złożył się jak domek z kart. To ruchliwa okolica, dużo sklepów i lokali z jedzeniem na wynos. Ludzie od razu wybiegli, by nieść pomoc, tyle że wybuch miał taką siłę, że zobaczyli przed sobą po prostu gruzy, przez które musieliby się przedzierać. Mówi mi Tom Parmenter, dziennikarz Sky News, który był na miejscu zdarzenia w chwilę po wybuchu. Nadal trwają przeszukania zgliszczy. Nasi ludzie metodycznie przeczesują budynek, pomagają nam specjalnie przeszkolone psy. Tłumaczy Matthew Kane z miejscowej straży pożarnej. Jak dodaje, straż uważa na razie, że w budynku nie znajdowało się zbyt wielu ludzi. A według lokalnych mediów w mieszkaniu ponad sklepem mogła mieszkać czteroosobowa rodzina. Wiemy też, że sklep był otwarty w chwili eksplozji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Leicester. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości z okazji 90-lecia podpisania rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową. Przypomnijmy, że w 1928 roku rozporządzenie wydał prezydent Ignacy Mościcki. A na miejscu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rozporządzenie Ignacego Mościckiego przywracało Bibliotekę Narodową, najstarszą bibliotekę europejską o charakterze narodowym. Biblioteka Narodowa to nieoceniona skarbnica polskiego, ale nie tylko polskiego, bo w ogóle europejskiego dorobku intelektualnego. Jest skarbnicą polskiej literatury i kompozycji, mówił prezydent. Podkreślił, że ta instytucja przeżyła wiele tragicznych momentów. I tych, kiedy caryca Katarzyna II zabrała z Polski zbiory, ale przede wszystkim dramatycznej tragedii, jaka dotknęła bibliotekę w czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy spalili zbiory, niszcząc bezcenną tkankę kulturową naszego kraju, wielkie świadectwo naszej historii. Tradycje biblioteki sięgają czasów Biblioteki Załuskich, otwartej dla publiczności w 1747 roku. Zbiory Biblioteki Narodowej liczą 9 milionów jednostek.

piosenka z płyty wydanej w 1984 roku Purple Rain z filmu o tym samym tytule, w wersji zremasterowanej w 2015 z trzypłytowego wydawnictwa, właściwie czteropłytowego, bo trzy płyty kompaktowe i jeszcze płyta DVD albumu kolekcjonerskiego. Fantastycznie, Purple Rain. Pani Zofia Kruszewska zrealizuje dzisiejszą audycję, jest z nami Ola Budka, Hirek Wrona mówi uprzejmie dzień dobry. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby w takim dniu, kiedy został ogłoszony koncert Rolling Stonesów w Polsce, nie zagrać przynajmniej samego Micka Jaggera. Bye.

Janelle Monáe i Erykah Badu. Erykah Badu, która dzisiaj obchodzi 18 oczywiście urodziny, jak każda kobieta, i ona będzie towarzyszyła nam w audycji Soul Muzyka Duszy już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Erykah Badu z ostatniego jak na razie albumu wydanego w 2015 roku, właściwie to był mini album. W grudniu tegoż roku ukazał się krążek zatytułowany Bad You Can't Use My Phone i znalazło się na nim zaledwie kilka nagrań, m.in. Mr. Telephone Man. Wcześniej w 2010 ukazał się pełnowymiarowy krążek Erykah Badu. Album wydany 20 marca 2010 roku miał być w założeniu kontynuacją krążka New American Part 1. Zatytułowany był New America Part 2 Return of the Ankh. Krytycy zarzucali Erce Badu, że już nie jest tak zaangażowana społecznie, politycznie, ale wydaje mi się, że to był taki moment stabilizacji w życiu Eryki Badu, kiedy znalazła ciepło rodzinne i kiedy mogła poświęcić się zupełnie innym zajęciom niż walce o prawa kobiet. Natomiast na pierwszej części tego wydawnictwa z roku 2007 jeszcze Eryka Badu była bardzo, bardzo zaangażowana. We hope you enjoy your train. From this point, ladies and gentlemen, you're on your own. New America, Fourth World War. Please stay tuned for New America Part 2. I promise. Return of the Ankh. Give it to me, I'll give it to you. I promise, I promise. Please stay tuned for your special ingredient, honey. Come on.

Fundamentally, I just can't follow or get sentimental with when it's in my bros. Diving, ducking, dodging from high-low. Point bullets that turn bodies into John Doe's. I stay positive and rock mics cause I go one for the trouble, two for the bass, bass, three for the latest, and four for the blaze, blaze. Slow down, baby. That heat, that heat, that heat, it's that heat, yo. So take off your clothes, get mellow. Relax your soul, get mellow. Unwind your spine, get mellow, mellow, get mellow. Slow down, baby. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, yo. That heat coming in slow motion. Barbecue your body, keep your body straight roasted. Light skin honeys get the suntan lotion. Dark skin honeys in the sun with no commotion. You can catch me chilling by the ocean with Brazilian feminine sipping on potions. Girls looking like cinnamon toast, and I got a little chocolate for your cinnamon toast. I got the notion to get real close. That's a little self-promotion, don't mind if I boast. Baby, I could be your favorite host. Break you off with a single or a freaky double dose. Just don't catch no emotions. I'll bring heat from coast to coast. Beats and rhymes is my devotion. I'm turning MCs into ghosts when I talk about one for the trouble, and two for the bass, and three for the latest, and four for the plays. Slow down, baby. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, so take off your clothes, get mellow. So get mellow, unwind your spine, get mellow, mellow, get mellow. Slow down, baby. Yo, it's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, that heat, that heat. It's that heat, yo. Da po do da po do da heat. Po da po do da po do da. Heat. Bow, bow, bow, bow. Fortepianie Sergio Mendes śpiewała Erykah Badu, a różne historie ciekawe zresztą opowiadał Will.i.am. To prawie wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Zofia Kruszewska, Ola Budka i Hirek Wrona. Na zakończenie Robert Glasper przy fortepianie, przy mikrofonie Erykah Badu oraz sample samego Milesa Davisa. Dziękuję bardzo.